Pudełka laboratorium w USA, Centrum Zwalczania i Prewencji Chorób, poinformowało, że zamiast próbek szczepów wirusa niegroźnej ptasiej grypy wysłało do innego laboratorium próbki innego, bardzo groźnego i zaraźliwego typu grypy. Nikt nie został zarażony, ale dyrektor ośrodka przyznał, że do takiej pomyłki nie powinno było dojść. Kontrolą i śledztwem w sprawie naruszenia procedur bezpieczeństwa i nieprawidłowego obchodzenia się z materiałem biologicznym w laboratorium zajmie się Ministerstwo Rolnictwa. Warszawiacy wybrali projekty zgłoszone w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego. Zagłosowało prawie 167 tysięcy osób. To dobry wynik, mówi prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przede wszystkim pokazane było zaangażowanie mieszkańców i potencjał, współdziałanie. Chcę powiedzieć, że to jest bardzo dobry wynik, bo to jest ponad 8%. I w badaniach socjologicznych mówi się o tym, że 8% to są ci najbardziej aktywni mieszkańcy w różnych miastach. Dzięki mobilizacji rowerzystów zwyciężyło wiele projektów związanych z infrastrukturą właśnie rowerową, co cieszy Roberta Buciaka z Mokotowskiej Grupy Rowerowej. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z wyników, bo większość projektów właśnie rowerowych, pieszych, ekologicznych będzie zrealizowana. Bardzo się cieszymy przede wszystkim z tego, że zostanie zrealizowany projekt Spokojna Kazimierzowska, który spowoduje, że będzie można bezpiecznie przejechać z południowych dzielnic Warszawy rowerem do centrum, jak również będzie tam bezpieczniej dla pieszych. Do podziału w ramach budżetu obywatelskiego było 26 milionów złotych. Liczy się talent, kreatywność i poczucie humoru. Latem na ulicach miast pojawia się coraz więcej osób, które zbierają pieniądze na różne cele. Niektórzy zarabiają muzyką i śpiewem, inni stawiają na oryginalność i dowcip. Na przykład pan Mateusz, aby sfinansować swoje wakacje, gra i śpiewa w tramwajach. Zbieram po prostu na podróż do Bukaresztu, to jest właśnie napisane na mojej kartce. No, zobaczymy. Jakby coś, to najwyżej zacznę recytować jakieś wiersze. Potrafi pani docenić poczucie humoru, jeżeli ktoś siedzi z karteczką, na przykład, nie wiem, zbieram na wakacje w Vegas? Czasami tak. Nie lubię czegoś takiego, jak za dużo osób, na przykład, co chwilę zbiera na Vegas, co chwilę zbiera na jakieś tam wino czy piwo. Teksty typu zbieram na czołg, żeby zburzyć Sejm, są chwytliwe, ale czy to na każdego działa, nie wiem, ale na pewno jest godne zatrzymania. Zmania się na chwilę chociaż i zobaczyć, co ten człowiek reprezentuje. Teraz jakby konkurencja w tej dziedzinie też jest duża, w związku z tym im ciekawszy pomysł, tym potem lepszy efekt końcowy. Jeden taki kurs tramwajem z Ochoty na Pragę to jest 100 zł w kapeluszu. Ci, którzy zbierają w podobny sposób pieniądze, muszą jednak pamiętać, że uzyskują dochód, który podlega opodatkowaniu. W związku z tym powinni się z tego rozliczać z fiskusem. To był Serwis Trójki. Noc na ogół pochmurna i deszczowa, podobnie będzie jutro, choć od czasu do czasu wyjrzy też słońce. Termometry pokażą od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Eliza Borowska, Janusz Gajos i Marcin Hycnar w słuchowisku Kantata na cztery skrzydła według sztuki Roberta Bruttena. Adaptacja radiowa i reżyseria Jan Buchwald. Co? Mówiłeś, że anioły nie mają płci. Ty już tu został, dobrze? Masz ważniejsze rzeczy na głowie niż moja płeć. To co mam robić? Leć! To w tę niedzielę po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Witamy Państwa po raz piąty właśnie w ten sposób. Po raz piąty w ciągu ostatnich 5 lat naciskamy na przycisk z bardzo wyraźnym, muzycznym, pięknym polskim światłem. Kraków, ogrody Muzeum Archeologicznego, tu się zaczynało wszystko w ubiegłym roku, tu się zaczyna wszystko w tym roku. Wyglądają inaczej, bardziej okazale. To wszystko Państwu opowiemy do północy. Proszę Państwa, najpierw Lista piękna. W Warszawie Michał Jakubik, tutaj Janusz Graczyk, Marcin Kocięba. No i współprowadząca Anna Gacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja się nazywam Piotr Stelmach, będziemy z Państwem do północy. Artyści są też już przy naszym stanowisku. Zresztą nie tylko ci, którzy wezmą udział w tegorocznym męskim graniu, bo i mamy gości, mamy przyjaciół. Mamy dwa zespoły, które pochodzą stąd, z Krakowa. O krakowskiej scenie muzycznej dzisiaj też powiemy, bo to nasz niezbywalny i piękny obowiązek. Empty Ashtray i Kind of Venus również dziś do północy stąd, z ogrodów Muzeum Archeologicznego. Goście, artyści Tomasz Organek, Robert Markiewicz z Kubas, za chwilkę z nimi zaczniemy rozmawiać, za chwilkę zaczną nie tylko mówić, ale również grać. No to cóż, czekaliśmy ponad dwa miesiące od momentu, kiedy pierwsze informacje na temat tegorocznego męskiego grania mogliśmy ujawniać. Teraz startujemy. Startujemy z wciąż jednego z najpiękniejszych miejsc koncertowych i nie tylko koncertowych w Polsce. Niezwykła atmosfera tutaj, niezwykły dzień dzisiaj w Krakowie. Aniu. To prawda. Kiedy wymieniałeś dzisiejszą listę płac, pomyślałam sobie, że jeszcze należy do niej dopisać Matkę Naturę z pomocą rąk człowieka, bo jesteśmy w miejscu przepięknym, tak jak mówię, stworzonym niejako przez naturę, wśród pachnących magnolii, wśród różanych krzewów, wśród drzew liściastych i iglastych, ale oczywiście to wszystko jest tutaj pięknie zadbane i właściwie ilekroć tutaj jesteśmy, nie mogę powiedzieć, że co roku, bo w ubiegłym roku tutaj nas w Krakowie nie było i mogę mówić za siebie, myślę, że za ciebie też, że bardzo się cieszę, że tu wróciliśmy. To jest miejsce, szczególnie w te wieczory poprzedzające zdarzenia na scenie, które naprawdę jest magiczne, gdzieniegdzie jakieś punktowe światła, które rozświetlają tę zieleń, jednocześnie tak zadbaną, tak wyrwaną z takich nieprzewidywalnych rąk natury, a z drugiej strony tak bujną, tak piękną. Wiesz, ja tak jeszcze mogę długo, więc możesz mnie zatrzymać w którymś momencie. Ten widok, który mamy teraz przed oczami, jest naprawdę niezwykle inspirujący, przepiękny. No i gdzieś w tym wszystkim, w tej naturze, kultura, czyli scena, na którą teraz patrzymy, rozświetlona setkami, tysiącami światełek. Jak myślisz, ile tutaj tego jest, na co teraz patrzymy? Ja myślę, że dziesiątki tysięcy akurat na tej ścianie. Wygląda to pięknie. Proszę Państwa, w ubiegłym roku rzeczywiście, to ja się muszę troszeczkę poprawić, byliśmy w Krakowie, rozpoczynając męskie granie, ale nie byliśmy tutaj. Byliśmy nad Wisłą. I to była sytuacja dosyć ekstremalna, jeśli chodzi o organizację wszystkiego, bo tak naprawdę i gradobicie, i burza, i deszcz prawie zniweczyły ten pierwszy koncert, ale wszystko się dzięki organizatorom udało zrobić na czas. A mieli na to, jak się później okazało, 24 godziny po tej nawałnicy krakowskiej. Natomiast dzisiaj w tym roku wracamy do miejsca absolutnie niezwykłego. Ono nam się wydało, kiedy tu weszliśmy dzisiaj po raz pierwszy, jeszcze bardziej jakieś. Było jakieś od samego początku, ale niech się cieszą już ci, którzy mają wejściówki, mają karnety na jutro od godziny 16:00, męskie granie, przystanek numer 1 w tym roku, 2014. Natomiast, no cóż, powinni się chyba trochę smucić ci, którzy nie zdążyli z zakupem karnetów, ponieważ do Krakowa, to jest też i krakowska, i męsko-graniowa tradycja od samego początku. Bilety wyprzedały się najszybciej. Jeśli pozwoli, Żaniu, to szybka rozmowa, bo wiem, że wyczekuję próby, a może już jest po, z pierwszym gościem, z Kubas. To właściwie się tak trochę przypadkowo spotkaliśmy, że gdzieś byłeś, no i właśnie byłeś, siedziałeś sobie gdzieś tam z boku, to już jesteś po próbie dźwięku, czy jeszcze na nią czekasz? Dokładnie, jestem po próbie dźwięku, nawet przegapiłem notowanie trójkowej listy, może powiesz mi, jak tam losy singla? Ja sam nie wiem, dlatego że my jechaliśmy z hotelu tutaj naszym radiowym wozem. Nie śledziliśmy tego, bo jeszcze mieliśmy, krótko mówiąc, do przegadania wszystkie rzeczy, które tu się dzisiaj staną. To prosimy o post na Facebooku w takim razie, żeby się dowiedzieć. No bo... Tak, który jest Skubas? Krótko. Jutro, też o tym rozmawialiśmy, całkiem niedawno, kilka dobrych tygodni temu na antenie. Też spotykamy się, zaczynamy. Spotkaliśmy się już raz w związku z męskim graniem 2014 w Warszawie, kiedy miała miejsce premiera singla. Tam występowałeś z zespołem Męskie Granie Orkiestra. Jutro twój samodzielny koncert. Czy ty się dobrze czujesz w takich miniaturach? Bo powiedzmy sobie szczerze, 30-35 minut to jest jakaś miniatura. Ale też z drugiej strony jest to wyzwanie. Wiesz co, ja się wolę czuć jednak na luzie, kiedy można sobie, można się podrapać po głowie na spokojnie, zmienić sobie gitarę, coś pogadać, nie patrzeć na zegarek, bo jednak patrzenie na zegarek w dzisiejszym świecie jakby wznieca stres tylko. Więc w takich małych formatach na pewno jest ciężej grać, bo trzeba logistycznie to strategicznie wycyzelować wcześniej, też w trakcie grania, ale każdy ma takie same prawa i dla słuchaczy może to być bardziej atrakcyjne, że artyści grają krótsze koncerty, nie ma tak zwanej męki. Nawet jakby ktoś czegoś nie lubił, bo nie muszą wszystkiego lubić ludzie, którzy tu przychodzą, każdego wykonawcy. Emadę powiedział, że najpiękniejsze w tym całym projekcie jest to i w całym koncercie, który tak naprawdę trwa długo, bo od 16 do 22 to jest duża dawka. Najpiękniejsze jest to, że wszyscy artyści wychodzą na scenę równi podczas męskiego grania. To jest fajne. Taka chyba jest idea tego festiwalu. Czy ja bym mógł prosić pana Skubasa o to, żeby jutro trochę więcej odczarował, odkrył z nowej płyty? Jak najbardziej, pojawi się nowy utwór. Zapraszam o wczesnej godzinie na swój koncert. Mam nadzieję, że będzie padał deszcz, albo że nie będzie padał. Czy dzisiaj nam pozwalasz na to, że kiedy będziesz próbował, myślisz, że do północy coś się odbędzie z twoim udziałem tutaj na scenie? Jutro jest moja próba. Jutro. Bo próba jest zakończona na dzisiaj, Piotrze. Już, dobrze. To ja o tym zapomniałem, to emocje. No bo jeszcze chciałem coś uchwycić ze sceny, no ale okej, dobra. Czyli tak, jesteśmy umówieni i mam dla ciebie i dla państwa taką informację, że Skubas jutro podczas koncertu sam siebie zapowie. Chyba takiej sytuacji jeszcze nie miałeś, ale mamy taką bombę piękną od ciebie, którą zostawiłeś nam na radiowych taśmach po swojej ostatniej wizycie i ja zabrałem tę niespodziankę z Warszawy. Piotr po prostu mnie nagrał, wyciął i jutro wykorzysta. Tak, krótko mówiąc, ale to będą piękne słowa, bo to będzie podsumowanie dwóch ostatnich lat od premiery płyty Wilcze Łyko do teraz właściwie. No i też mówisz o tych wszystkich, którzy tu się spotykają. Tak. Sam jestem ciekaw, co jutro powiem. 5 piosenek? 6 piosenek? Zmieści się? No, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nam nie wyłączył prądu. Jakby coś. Zadbasz o to? Tak, to już nie bój się. Tutaj będziemy czuwać z góry. Mam nadzieję. Nad tą sceną. Skubas, dziękuję ci bardzo za tę krótką, roboczą wizytę. Przypomnij tylko jeszcze, bo ja mogę tego wszystkiego naprawdę nie pamiętać, bo to jest dużo konfiguracji. Gdzie jesteś jeszcze oprócz Krakowa? Z moim autorskim koncertem oprócz Krakowa gramy też na zakończeniu trasy w Żywcu. A także jestem gościem licznych projektów, o czym można się dowiedzieć na stronie. No pewnie, że tak. Między innymi Męskie Granie Orkiestra. Dokładnie. Dzięki. No to poszło. Czy my się będziemy też dzisiaj do północy, Anno, przytulali do tego, co nam towarzyszyło podczas podróży, bo to też w pewnym sensie jest tradycja nasza, że to, czego słuchamy jadąc tutaj, pojawia się później na antenie. Tak. Chciałabym powiedzieć błyskotliwiej i coś więcej na ten temat. Więcej nie muszę, bo mam nadzieję, że coś państwo usłyszą do północy. Nie wiem, czy to kwestia miejsca, do którego zmierzaliśmy docelowo, czyli tutaj do tego pięknego ogrodu, ale muzyka, której słuchaliśmy, była często zaskakująco delikatna, romantyczna, trochę też taka tajemnicza, nieco oniryczna, więc może to wszystko naprawdę gdzieś jest ze sobą połączone. Oczywiście mając gdzieś w tyle głowy myśl o tym, co jutro to będzie działo się na tej scenie i jakie będą dobiegały z niej dźwięki, to cały ten mój tok myślenia o tej delikatności można gdzieś tutaj między te krzaki wrzucić, ale może nie uprzedzajmy zdarzeń. Zresztą pierwszą piosenkę dzisiejszej audycji i tak wybrałeś ty. Okej, ale wybór też będzie należał do ciebie, bo tradycji musi stać się zadość, proszę państwa. Nie będę oryginalny, bo nie chcę taki być. To jest utwór, który z tym miejscem mnie po prostu w jakiś przedziwny sposób wiąże. Dzisiaj, kiedy wstaliśmy, kiedy zeszliśmy na śniadanie w hotelu, w którym mieszkamy, dzień zaczynał się bardzo dziwnie. Nie wiadomo było, czy to będzie dzień ulewny, czy to będzie dzień słoneczny i właściwie taki... Nie wiadomo do końca, jaki był do końca, był do teraz, do rozpoczęcia naszego pierwszego spotkania z państwem tutaj. Na szczęście nie leje, no ale ten klimat zawsze się gdzieś tam w nas wciska. Numeru 7 z płyty Miłość w czasach popkultury, to właśnie tego. jak dziś. Nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tę mgłę, może to mój nastrój, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. W uśmiechach turystów rynek to nie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębie i twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w autobusie, w tłumie gdzieś widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił lecz, tak wiem. To przecież żaden grzech. Kraków, hejnał, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że znów widzę cię. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś. Zapowiedziałem to trochę, tak mi się wydaje, na śpiąco, ale ta piosenka zawsze mnie tak nastraja. Nie do jakichś szaleństw, nie wiadomo czego, tylko tak, takie gdzieś tam wyciszenie odnajduję w tym fragmencie, mimo że on najcichszy nie jest. I właściwie tak trochę jest od wczoraj. Stwierdziliśmy dzisiaj, wracając do hotelu z takiej podróży po mieście, że to był chyba fajny dzień w Krakowie. Tak, ale chciałam ci wysłać małe ostrzeżenie. Jak trzeci raz użyjesz liczby mnogiej i słowa hotel, zaczną się plotki. Nie, dobra, okej. Wracaliśmy razem do hotelu, w którym mieszkamy w różnych pokojach. O. I na różnych piętrach. I na różnych piętrach, tak jest. Mamy dzisiaj piękną noc w Krakowie. Po tym ciężkim dniu, jeśli chodzi o wydarzenia atmosferyczne, rzeczywiście teraz cisza, spokój. Zresztą mam nadzieję, że jakimś magicznym sposobem, za pomocą wyobraźni, jakoś czują państwo, w jakich pięknych tutaj naprawdę okolicznościach przyrody jesteśmy. Czy chcesz powiedzieć teraz troszeczkę o tej rozpiętości, ekstremalnej rozpiętości stylistycznej jutrzejszego koncertu? I naszej jutrzejszej audycji też. No tak. Zapraszamy jutro między 15 a 18. Goście. No, męskie granie już przyzwyczaiło nas do tego, że tutaj są sytuacje eklektyczne, jeśli chodzi o to, co dzieje się na scenie, że właściwie wszystko jest możliwe. No, kiedy już kobiety pojawiły się na scenie męskiego grania, to myślę, że to już było przekroczenie. To już był szok, tak. To już był szok pewnej granicy, więc co teraz jeszcze zostało? To jest trasa, która rozpoczyna się od takiego dużego boom, myślę, bo jutro będzie tutaj chyba najgłośniej ze wszystkich miejsc tegorocznej trasy. I to jest, myślę, coś... Znaczy, mam taką nadzieję, tak powiem. Mam nadzieję, że ci, którzy tutaj jutro będą, czekają na koncert zespołu Behemoth nie jak na sensację. Mhm. Że podejdą do tego z otwartym uchem i spróbują tego po prostu posłuchać, zobaczyć, jakie to jest. Bo mam wrażenie, że to jest zespół, o którym wiele osób wie i myślę, że wielu polskich wykonawców może im zazdrościć takiej rozpoznawalności, jakiejś identyfikacji, typu na przykład jak nazywa się lider czy wokalista zespołu. Myślę, że wiele osób powie, ale na przykład tytuł płyty, jakiegoś utworu, jaka to jest właściwie muzyka, poza tym, że głośna, to niekoniecznie. Ja byłam na koncercie Behemotha i mi się naprawdę podobało i nie mogę się doczekać tego, co zobaczę jutro. I na przykład też, mówiąc chwilę po tym, jak usłyszałam próbę zespołu Męskie Granie Orkiestra, gdzie może nie zdradzę, jaką piosenkę, jedną z moich ulubionych w ogóle polskich piosenek wszechczasów, która ma już o, ładnych kilkadziesiąt lat, usłyszałam tutaj na próbie, no to trudno mi sobie wyobrazić bardziej eklektyczne zestawienie niż piękny hałas, a później piękną, szlachetną melodię, a przecież jeszcze tyle się wydarzy pomiędzy. No i jeszcze Andrzej Smolik. Dzisiaj podczas próby, pamiętam, kiedy wszedłem na scenę, żeby wypróbować mikrofon, o którym pieszczotliwie mówię Elvis, wszyscy tak o nim mówią, swój. Andrzej Smolik powiedział, jak się skończy audycja, to spróbuj tak godzinkę po audycji zadzwonić, to ja ci opowiem dokładnie, co gramy, bo to wszystko wymaga pewnego rodzaju przedstawienia, wstępu, żeby ci, którzy tu przyjdą, najmłodsi, też mieli kawałek historii opowiedziany, nie tylko zaśpiewany, wykonany na scenie, ale też opowiedziany, co to jest i z czym to się je. Tak, fajne. Bo ja przyznam, że kiedy usłyszałam hasło, pomysł, że to będą, że to będzie klasyka polskiej muzyki, przeboje polskie, to chyba mój umysł sięgał najdalej wstecz do lat 80. Kompletnie nie spodziewałam się tego, co usłyszę dzisiaj na próbie. Tak. Ale to tylko sprawia, że naprawdę myślę, że czeka nas jutro niezwykle emocjonujący wieczór. Proszę Państwa, no to zanim ten wieczór i zanim koncert, to teraz przenosimy się na arenę niezwykłą zupełnie w tym roku. Przypomnę tylko, nowe męskie granie, artyści, którzy być może nie wszyscy debiutują, są debiutantami, czy mają instrumenty po raz pierwszy, drugi czy trzeci w rękach, ale artyści, którzy swoje projekty zaczęli całkiem niedawno, zaprosiliśmy ich do tego konkursu i to Państwo zdecydowali, że szóstka wspaniała spośród wspaniałej dwudziestki wystąpi w poszczególnych miastach. Mogę tylko powiedzieć, że się bardzo cieszę, bo to jest też kawał moich emocji związanych z każdym z nich. No a że w Krakowie jest i Robert Markiewicz, i Tomek Organek i mają mikrofony, i mają instrumenty, które przynieśli ze sobą, to tym bardziej jest to powód do podwójnej, nawet może nawet potrójnej, o potrójnej, bo to ładna liczba, radości. No to teraz uwaga. Tak, żeby się przedstawić, żeby po raz kolejny zrobić wizytówkę na antenie. Robert, Tomek, bardzo proszę. O matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj, synku, coś w piecu palił to. Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił co? Coś ty, synku, zrobił co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty, synku, zrobił co? Matko, dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść złamana w lesie śpi. Matko. Płyta Głupi, Organek. Tomasz Organek i Robert Markiewicz dzisiaj tutaj w ogrodach Muzeum Archeologicznego umawialiśmy tę wizytę i tak będzie z każdym zespołem, który z nowego męskiego grania dostał się na trasę. Dzień przed, kochani, dzień przed każdym koncertem, przed każdym miastem zapraszamy was do ofensywy z instrumentami. Po prostu zapraszamy was, żebyście coś zagrali, żebyście poopowiadali, żeby to było słychać. Tomasz, informacja dla ciebie i dla państwa. Myślę, że w kontekście nowego męskiego grania, czy już może nawet nie w kontekście tego konkursu, tego przeglądu, o, jest taka. Studyjna wersja utworu Ta nasza młodość będzie od przyszłego tygodnia w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. No, a reszta zależy od słuchaczy. Mam na to zareagować? Tak. To jedyną moją reakcją jest wielka radość. Naprawdę, bo my tę piosenkę wybraliśmy tak dosłownie na kilka dni przed koncertem w Sopocie. Ona chodziła bardzo długo za mną, bardzo, ale trochę się wahałem, czy ją wykonać, czy szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, czy podołam temu songowi. Ale bardzo się cieszę z tego wyboru, ponieważ spełniłem swoje marzenie, chciałem to z siebie wyrzucić i jeżeli to dotknęło ludzi na tyle i też was, trójkę, że postanowiła umieścić to na playliście albo zgłosić to do listy przebojów, to jest to dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie i też taki moment, w którym zrozumiałem, że dokonaliśmy dobrego wyboru i że udało nam się przemówić do ludzi i że to miało taki wydźwięk, o który mi chodziło. Wiesz co, wszystko się jakoś pięknie zazębia, bo niespecjalnie cyzelując okazało się, że grasz tu, w Krakowie, to tutaj w Krakowie, w piwnicy, tak, pod Baranami w latach 70. ten utwór został po raz pierwszy wykonany przez panią Halinę Wyrodek. Dokładnie. A ty w ogóle słuchałeś takiej muzyki kiedyś? Wiesz co, ja pamiętam Piotra Skrzyneckiego, znaczy oczywiście nigdy go nie poznałem, ale ja nigdy, bo wiesz co, bo jest takie być może lekceważący stosunek taki do poezji śpiewanej i do takiego wśród młodych ludzi, wiesz, którzy noszą porwane spodnie i grają na mocno na gitarach, że to jest coś, wiesz, że to jest coś takiego może łagodnego, taka kraina łagodności, coś takiego, ale ja zawsze się przysłuchiwałem tym tekstom przede wszystkim, bo być może forma nie zawsze mi odpowiadała, ale ja się zawsze przysłuchiwałem tym tekstom, które się tam pojawiały i to jest jeden z tekstów, akurat ta piosenka, ta nasza młodość, który prześladował mnie, mogę z premedytacją mówię, używam czasownika prześladował, bo prześladował mnie od jakiegoś 15 roku życia, bo on tak głęboko mi się to wbiło, to było takie przeżycie jakieś emocjonalne, widząc chór, bo ja pierwszy raz zobaczyłem chór starych ludzi dosłownie, wykonujący tę piosenkę, ta nasza młodość. I to było tak smutne. To było wydarzenie egzystencjalne, o wymiarze takim egzystencjalnym. Mm. Bo ja mając 15 lat, pomyślałem sobie już o starości wtedy i o umieraniu, o przemijaniu. I po prostu musiałem to zrobić. No i mogę też zaryzykować stwierdzenie, że to miało spory wpływ też na moje postrzeganie siebie, życia, przemijania. Już w tamtym momencie zacząłem inaczej jakby myśleć o wszystkim dookoła. No to wiesz, to jest część odpowiedzi na moje pytanie sprzed tygodnia, kiedy byłeś gościem ofensywy w studiu w Trójce. Tak. Tak sobie pomyślałem, a skąd ty się, człowieku, w ogóle mentalnie wziąłeś? Co cię boli? Dlaczego masz w sercu ranę? Dlaczego masz kamień? Dlaczego o tym piszesz? Kto to jest w ogóle? Kto to jest ten organek tak prywatnie? Co on przeżył? Czego on doświadczył? No więc dobrze, że o tym mówisz, bo to jest część tego wszystkiego. Tak, to jest część głęboka. Mi w ogóle przyświadczył... skoro tak, to już... To mówmy o tym. Ja bardzo wcześnie straciłem ojca, bardzo wcześnie. Miałem 14-15 lat. Mój ojciec był muzykiem w ogóle. Pokazał mi gitarę, ale nie zdążył mi pokazać, jak się ją stroi. Ja się później sam tego uczyłem. I to doświadczenie śmierci było mi bliskie przez... Ono mi jest bliskie do dzisiaj. Ono jest ze mną zawsze. Jest zawsze codziennie. Ono jest okiełznane, oswojone. I ono mi towarzyszy każdego dnia, na każdym kroku. Ale ono nie jest, to nie jest czarne przeświadczenie śmierci, tylko to jest przeświadczenie czasu, który nam pozostał. Jest taki film kiedyś, François Ozona, Czas, który pozostał. I bardzo piękny film o umieraniu oczywiście, ale pokazany w taki sposób, że my nie wiemy, ile jeszcze pożyjemy, ale ten czas, który pozostał, trzeba pięknie wykorzystać. Artur Rojek też mówił nawet niedawno o tym, że jeśli widzisz jakiś punkt gdzieś daleko, on ci majaczy i nie widzisz go nawet wyraźnie, to jak sobie zrobisz malutki chociaż bilans w życiu i czegoś chcesz, to po prostu nie warto czekać, bo po co? Tak, właśnie. I ja sobie też to uświadomiłem i to całkiem niedawno tak naprawdę, wiesz? Bo uświadomiłem sobie jedną rzecz, że nie warto marnować życia na rzeczy niepotrzebne, zbędne i nieprzynoszące jakiegoś poczucia ulgi, takiego związanego z codziennym życiem. Dzisiaj rozmawialiśmy z Robertem w samochodzie, że życie boli po prostu, no, boli. I jest krótkie, wyboiste i bolesne bardzo często, więc warto skupić się na tych rzeczach. To może takie hedonistyczne podejście, ale warto skupić się na tych rzeczach, które przynoszą człowiekowi ulgę. A zatopienie się w muzyce, czy też w sztuce równie dobrze może to być rodzina, wiesz. Każdy może sobie znaleźć swoje ujście, swoje ukojenie. Dla mnie tym sposobem jest to, co tutaj właśnie robimy teraz, czyli gramy. No to odwinąłeś trochę kawałek organka teraz. Troszkę. Super, bardzo ci za to dziękuję, Robert. Do ciebie mam pytanie, bo to zazwyczaj Tomasz się wypowiadał, nawet podczas sesji, kiedy byliście w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oddam ci mikrofon, może to będzie ta chwila między... A nie oddam. Dostałem. Dzięki, Marcin. Jak wy w ogóle nagraliście tę płytę? Bo tam są trzy nazwiska, jest jedno nazwisko występujące gościnnie. I gdzie się właściwie nabiera takiej pewności w sobie, że jak się walnie w werbel albo w stopę na perkusji, to słychać tak, jakbyś miał to po prostu rozwalić za chwilę i za każdym razem do każdego utworu mieć nowy zestaw. Ty tak grasz, człowieku. Ja zobaczyłem na scenie, na próbie w Sopocie, to, co ty wyprawiasz. Mimo, że to, no, to po prostu no, siedzi facet za bębnami, za zestawem gra. Ale to jest po prostu słowo moc, definicja, jedna z definicji mocy, no to mniej więcej, jeżeli jest ich na przykład tam ileś tysięcy, to to jest jedna z. Wiesz co, mi się wydaje, że tak naprawdę robi się pewne rzeczy jakim się jest po prostu. Jak się ma charakter, tak się jeździ, tak się chodzi, tak się gra w piłkę. Ja myślę, że mam w sobie, ktoś tam kiedyś powiedział, mój kolega, że taki nerw po prostu. Ja w ogóle byłem skrzypkiem, paradoksalnie zupełnie od 7 roku życia grałem na skrzypcach, potem ja cały czas jakoś tak słuchałem mimo wszystko muzyki rockowej. Będąc w podstawówce, marzyłem gdzieś tam, żeby zostać tym perkusistą. Zazdrościłem moim kolegom, którzy chodzili z pałkami wystającymi gdzieś tam z plecaka. No i jakoś tak zmieniłem ten instrument i gdzieś czułem w sobie, że chcę uderzyć chcę uderzyć w ten instrument jakoś mocno. A dalej oczywiście, żeby już na tym się nie rozwozić, setki tysiące przegranych jednak mimo wszystko godzin jakiejś takiej walki scenicznej, czasami ze stresem, ze wszystkim, jakoś taka nie wiem, wola przetrwania w ogóle w tym, taka sceniczna chęć doskonalenia się, wiele takich po prostu czynników na to wpływa, na pewno to doświadczenie ale tak jak mówię, jeśli chodzi o ekspresję, to się ma, albo się ma, nie ma, ktoś gra po prostu bardziej delikatnie, jest bardziej milusiński na bębnach, w tym momencie gra jakąś inną muzykę, ktoś ma w sobie taki nerw rockowy, ja ten nerw rockowy myślę mam, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś zbyt, że tak powiem, tak buńczucznie, ale mam to, cieszę się. To się nawet dociera o delikatne bestialstwo. Powiedz, co dla ciebie, jako muzyka zespołu, tego zespołu, co Tomasz powiedział na płycie Głupi Ważnego? To mnie teraz zastrzeliłeś. Pomyślisz? Pomyślę. Dobra. Pomyślę. Ale wrócimy do tego, dobrze? Dobrze. Ta cisza też jest wymowna, jest w pewnym sensie odpowiedzią. Gramy. Drugi utwór, jeszcze będzie ich kilka do północy. Organek, bardzo proszę. Ty jesteś taka moja Mike i Moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja Mike i Moss. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulica jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień, a jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy zbledną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy spletną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. No i nawet w takiej formie wydawałoby się, że z gitarą akustyczną to tak może być właśnie tak do podusi, że tak miło. Chcę ci powiedzieć, że to wszystko gdzieś, znaczy słychać jakąś chropowatość, jakiś brud w tym, jakieś coś, no. Ktoś musiał coś przeżyć. Tak, bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Czy my rozmawialiśmy o Kate Moss? To znaczy, na pewno rozmawiałeś za nią. Tak. Która mnie poinstruowała i lekko też... strofowała mnie ostatnio właśnie w tej sprawie w Sopocie, ale słusznie. No. Ale musisz mi to oddać, że zrobiłam to poza anteną. Ale zrobiłaś to poza anteną, bardzo elegancko. Chociaż tak mnie kąciło. Ale widzisz, ale przyznałem ci się teraz do tego, no więc wiesz, nie boli mnie to, nauczyłem się dzięki tobie czegoś. Ale bo to był, wiesz, krótki wykład, ja mogłabym o tym mówić godzinami, więc nie wiem, czy jakby uznajesz, że temat już jest jakby jasny dla ciebie. Jasny, aczkolwiek niewyczerpany i zdaję sobie sprawę, że to jest temat... który mogłabyś kontynuować i prowadzić zajęcia, jakby wiesz, szersze. To. No dobrze, dobrze. Już poczułem swój błąd. Czy mogę... Ale możesz o tym porozmawiać na przykład z Piotrem, który nie ma absolutnie najmniejszego pojęcia o Kate Moss. Właśnie nie wiem, czy on się teraz chce czegoś dowiedzieć o mnie. Ja chcę zadać ci takie pytanie w kontekście Kate Moss i tej piosenki. Tak. Czy... O kobietach. To ty rozmawiasz często? Czy kobiety są ważnym elementem płyty Głupi? Czy są inspiracją dla tej płyty, dla poszczególnych utworów? Oczywiście, że są arcyważnym elementem tej płyty i no, co ci mam powiedzieć? No, ja w życiu ważne są tylko kobiety, ludzie i psy. Już? No, to, czy jakoś to rozwiniesz, bo to... No nie wyobrażam sobie, słuchaj, no, nie wyobrażam sobie życia bez kobiet, no one... Ale to nie żeby to źle zabrzmiało, bo tutaj Ania nasłuchuje. Nie wyobrażam sobie, one nadają sens całemu istnieniu, tak naprawdę gatunkowi męskiemu, ale też ludzkiemu, bo to są matki, żony i kochanki. Nie jestem szowinistą, żeby nie było. Ja naprawdę uwielbiam kobiety i chcę im oddać hołd. One mnie inspirują. Te piosenki są też nimi inspirowane, ponieważ wszystkie przeżycia, które dotykają człowieka, a uściślając mężczyznę, facetów, wiążą się bardzo ściśle na każdym etapie życia z kobietami. Więc to jest jak najbardziej naturalne pytanie, a z drugiej strony nieskrępowana odpowiedź. Dosyć naturalna odpowiedź, tak. Okej. Robert, wrócę do ciebie. Pomyślałeś o tej płycie Głupi? Jest to ciężko. Wiesz, mnie zabiłeś pytaniem, bo zobacz, jak tutaj Tomek się mota, a sam pisał teksty, wiesz, gdzieś tam cię... Ja tylko, wiesz co, dla mnie, co on chciał powiedział dla mnie przez tą płytę, no dla mnie on jest, przede wszystkim pokazał mi, że jest pięknym artystą. Ja za niego w ogóle trzymam kciuki. Cieszę się, że jest w nim w ogóle przez tą pracę nad tą płytą właśnie, którą wykonaliśmy przez ostatnie pół roku. On po prostu jak dla mnie kwitnie jako człowiek, jako artysta i dla mnie to jest w ogóle największa radość, dlatego, bo oprócz muzyki że tak powiem mamy taki wspólny przelot, jesteśmy w ogóle tego samego rocznika, też w ogóle pochodzimy z podobnych stron ze ściany wschodniej. Także to bym powiedział, może nie wchodziłbym w szczegóły. Oczywiście tak, szczegóły. Na tym bym sobie pozwolił zakończyć. Nie powiedziałeś jeszcze, że ładnie rysuję, ale to, bo ustalaliśmy w samochodzie, co mam powiedzieć. Jak będzie się Stelma o coś pytał. Dobra, okej. Okay. Panowie, czy mogę was zaprosić do tego, żebyśmy po 23 dokończyli, że tak powiem, set i rozmawialiśmy. Już może nie będę o Kate Moss pytał i tego wątku rozwijał, bo jednak ekspert czuwa. To potem ci powiem. To później, tak. Porozmawiamy później. Proszę państwa, Kraków. No to teraz Kraków w roli głównej. Street of Frozen Phantoms. Taki zespół. Yeah. Streets of Frozen Phantoms, czyli Bad Light District. Jeśli słyszy, jeśli ktoś słyszy, kto może mu powiedzieć, nawet jeżeli nie słucha w tej chwili ofensywy, to proszę pozdrowić Michała Smolickiego, proszę Państwa, bardzo serdecznie, zespół New York Krasnals. Tomek Bysiewicz, czyli Empty Ashtray, czyli ten zespół, czyli krakowska scena muzyczna. Witaj, Tomku. Dobry wieczór, cześć. Ja poprosiłem cię dzisiaj, żebyś przyszedł, żebyś opowiedział, kolejna opowieść, kolejnych kilka słów o waszej działalności, ale też żebyś kogoś przeprowadził, bo nowych twarzy potrzebujemy. Oni powiedzieli na początku audycji, że grają ze sobą mniej więcej pół roku. Najpierw, zanim ich przedstawimy, to pytanie, co się dzieje z Empty Ashtray i co się dzieje, jeżeli chodzi o krakowską scenę muzyczną, bo Michał Wójcik z zespołu Cinnamon mówił niedawno w Sopocie o tym projekcie, że krótko mówiąc, działacie. Jak działacie? Co robicie w tej chwili? No, działamy bardzo, bardzo ostro. Teraz trochę zwolniliśmy, bo mieliśmy festiwal 14-15 czerwca, który się nazywał Tak Brzmi Miasto i to jest nasze najlepsze i największe dziecko, najważniejsze. Także trochę byliśmy wypompowani i chwilę sobie odpoczywamy i zaraz ruszamy od nowa z nowym sezonem koncertowym. Czy mniej więcej po wakacjach można się spodziewać waszej wzmożonej działalności? Znaczy takiej koncertowej, organizacyjnej, natomiast cały czas strona www.krakowska scena muzyczna działa i tam cały czas pojawiają się nowe treści o zespołach, dla zespołów i tak dalej. Króciutko o tym festiwalu, który się zakończył, bo to było wasze spore przedsięwzięcie. To było bardzo duże przedsięwzięcie dla nas i myślę, że bardzo udane, o czym zresztą mam nadzieję kolega zaraz powie później. 11 kapel młodszych, takich, które debiutują, takie, które już mają jakąś markę na krakowskim i nie tylko krakowskim rynku. Niektóre znane nawet bardziej za granicą niż w Polsce. Część koncertowa, może nie najważniejsza. Oprócz tego bardzo duża część edukacyjna, panele, warsztaty, wykłady, wszystko kręcące się wokół muzyki. Speed dating dla menadżer muzyk. Można było, wiesz, poznać menadżera, jeżeli kapela szukała i tak dalej. Kino. Dobrego menadżera. Targ muzyczny. No miejmy nadzieję, że dobrego. Zobaczymy. Przedstawiam w ofensywie po raz pierwszy zespół z Krakowa. Nazywają się... Kind of Venus. Witam was bardzo serdecznie. O, zaraz. To ja coś poprawię, bo wszystko się dzieje na żywo. O, żeby... Jest. W porządku. Cześć, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Jesteśmy Kind of Venus. Przedstawcie się tylko. Powiedzcie, ile gracie ze sobą, jaki jest skład zespołu? Mhm. Pod tą nazwą Kind of Venus gramy dopiero pół roku. Niedawno debiutowaliśmy właśnie na krakowskim festiwalu Tak Brzmi Miasto, zorganizowanym przez krakowską scenę muzyczną. Jest nas czwórka w zespole. Kto? Śmiało. Ja, Igor, ja jestem gitarzystą, piszę większość muzyki, można tak powiedzieć. Jestem też okazjonalnie wokalistą. No jest z nami też Mateo. Mateo Zaręba, wokal. Oraz Maciek, nieobecny perkusista, i Krzysiek, basista, brat Igora zresztą. Jeśli pozwolicie, to wrócimy do was, do krakowskiej sceny i do waszej muzyki. Dzisiaj taka trochę premiera w ofensywie. Jeżeli już tu jesteście, no to was pod tym względem też twórczo wykorzystamy. Po 23, ok? Super. Dobrze. Dlaczego kończymy tę godzinę tym utworem i dlaczego to jest utwór z tak innej bajki? No bo to jest jedna z najpiękniejszych piosenek ubiegłego roku. Jeden z najpiękniejszych tekstów miłosnych, jakie usłyszałam w ostatnich miesiącach. To jest piękny finał wspaniałej płyty, więc też będzie to idealny koniec pierwszej godziny dzisiejszej ofensywy. I to jest fajny utwór, w ogóle fajna płyta do podróży. Jak się okazało. Mhm. Nie wiem, czy my chyba nigdy wcześniej nie słuchaliśmy wspólnie w samochodzie AM Arctic Monkeys? Chyba nie. Muszę cię przeprosić za to, że prześpiewałam przy tobie całą tę płytę. Od Do I Wanna Know aż do I Wanna Be Yours, bo tak się właśnie ta płyta kończy. No i tak jak uprzedzałam, dzisiaj moje wybory są zaskakująco delikatne i liryczne. O czym się przekonamy jeszcze. Ode mnie właściwie tyle. Jeśli masz coś jeszcze do dodania na temat tej piosenki czy tej płyty. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że usłyszymy się po 23. Vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be your lucky. And I'll never run out. Let me be the portable heater that you'll get cold without. I wanna be a steady lotion. Hold your head in deep devotion. At least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours.